Złodzieje! Złodzieje! Czy ty z nami? Złodzieje! Słuchajcie, jesteśmy tutaj wszyscy, żeby zaprotestować. Kto jest z nami? Kto jest z nami? Idzie teraz w kierunku Sejmu. Idziemy na wyjsko, obronić wielką rozpierduchę. Chcę tylko powiedzieć, co myślę, bo syf ten we mnie uderzył. Mam los powierzyć w ręce tego, co syf ten szedł w 2-4. Ktoś podakocował, złota przygoda, doda zgoda, lecz szkoda, że to wszystko to anegdota, szkoda. Ktoś to łyka, nie wnika, lecz gdy zapyta, na co kapitał wydał, nie wypał, znika, kto ma przypał, co? To klasyka, jak na przykład bezrobocie, jak to, że płacę krocie im w złocie, na co chcę docie, spocie, grosze zarabiane, są tak wydawane, wszystko opodatkowane i nic nie zreformowane, co? Większość to widzi, większość tego nienawidzi, bo widzi i się tym brzydzi, widzi, że to hipokryci, ta. Słyszysz? To jest mój manifest. Tak to widzę? Ściśle mówię, co myślę. Słyszysz? To jest mój manifest. Tak to widzę? Ściśle mówię, co myślę. Słyszysz? To jest mój manifest. Tak to widzę? Ściśle mówię, co myślę. Słyszysz? To jest mój manifest, tak to widzę, ściśle, mówię, co myślę. Ile obchodzi polskie dobro, albo polskie godło. Nie istnieje coś jak szkodrość, grunt by się wiodło, ale tylko im prym. Przekażę tym najbliższym cynk i na stołku siedzi. To nie rządy kolesi, pierwsi zawsze są do złoba. Żyją w wygodach, a babcie zera choroba, bo recepta jest za droga. Władza sadza wszystkich tych, co nie płacą magnatom, którzy se jadą za to budować się znaczą. Płaczą ludzie, rolnicy, górnicy, płaczą renciści. Płaczą wszyscy ci, których polityk wyczyścił. Jak tu nie iść pretensji, jak jest im brak kompetencji. Mija czas kadencji, czujemy ból konsekwencji. Nie płacą ludziom pensji, podnoszą podatki. Ręcistą to renty, pozbywają się kopalni. Niestety oddział szpitalny następny został zamknięty. Przypomina to padlinę, a nad nią same sępy. Słyszysz? To jest mój manifest. Tak to widzę? Ściśle mówię, co myślę. Słyszysz? To jest mój manifest. Tak to widzę? Ściśle mówię, co myślę. Słyszysz? To jest mój manifest. Tak to widzę? Ściśle mówię, co myślę. Słyszysz? To jest mój manifest. Tak to widzę? Ściśle mówię, co myślę. Ludzie stojący za sterem, zrobić chcą wpierw karierę, chcą mieć konto z dużym zerem. Władza jest ich celem, większość w jakąś aferę. Z reguły jest zaplątana, większość w telewizji znana. Z natury jest wychowana do pierwszego pytania o fałszywe zeznania i wyłania się z niego kawał nie do poznania. Hamas złamał wszystkie obietnice, jak to w polityce. Tak to widzę? Ściśle mówię, co myślę. Słyszysz? To jest mój manifest. Tak to widzę? Ściśle mówię, co myślę. Słyszysz? To jest mój manifest. Tak to widzę? Ściśle mówię, co myślę. Słyszysz? To jest mój manifest. Tak to widzę? Ściśle mówię, co myślę. Słyszysz? To jest mój manifest. Tak to widzę? Ściśle mówię, co myślę. Słyszysz? To jest mój manifest.